हे भोला आमोटे राजा, जन्म जन्म मिलते रहे, सुन ले दिल रुबा दिल तेरा। हे भोला आजा आजा मोटे राजा, मस्त मस्त ये रात सुहानी, प्यार से मुझे गले तो लगा दिल का।